สักครู่หนึ่งเราก็ได้กล่าวถึงสังวรไป4สังวรแล้วนะข้อแรกศีลสังวรศีลสังวรนั้นโดยอรรถะหมายถึงการไม่ล่วงทางกายและทางวาจาสติสังวรนั้นหมายถึงการรักษาอินทรีย์ไม่ให้ไหลไปกับบาปอกุศลส่วนญาณสังวรหมายถึงการละกิเลสปัญญาที่เกิดร่วมกับอริยมรรคขันติสังวรนั้นหมายถึงอธิวาสนขันติหรืออโทสะความไม่โกรธวิริยะสังวรวิริยะสังวรนั้นหมายถึงละกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้หรือเรียกว่าหยุดไอ้คำว่าหยุดนี้มันไม่เหมือนติดเบรกติดอะไรหรอกหมายความว่าไม่ยอมให้มันเกิดอีกต่อไปเมื่อมันเกิดแล้วก็ไม่ยอมให้เกิดอีกเนี่ยนะฝันตัวที่ห้ามความเป็นไปไม่ให้อกุศลวิตกเกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าวิริยะสังวรวิริยะสังวรนั้นเน้นไปที่การห้ามบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปอันหนึ่งสังวรแม้ทั้งหมดท่านเรียกว่าสังวรเพราะเป็นเครื่องระวังกายทุจริตวจีทุจริตเป็นต้นก็รวมถึงมโนทุจริตด้วยเนี่ยนะที่ตนต้องระวังตามหน้าที่ของตนสังวรเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าระวังหรือปิดกั้นไม่ให้บาปอกุศลไหลไปในทวารทั้งหมดและเรียกว่าวินัยเพราะเป็นเครื่องกำจัดกายทุจริตและวจีทุจริตเป็นต้นที่ตนต้องขจัดตามหน้าที่ของตนเพราะฉะนั้นสังวรวินัยจึงแยกเป็น5อย่างดังกล่าวมาสังวรเนี่ยนะก็ธาตุโดยศัพท์ก็อมทั้งศีลสมาธิและปัญญาดูนะว่าศีลสังวรนี่ก็เป็นศีลตรงๆนะสติสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรนั้นเป็นสมถะญาณสังวรนั้นเป็นวิปัสสนาเพราะศีลสมถะวิปัสสนานั่นแหละเป็นสังวรนะอันนี้ถ้าจะกล่าวโดยอรรถรวบยอดนะก็ศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเรียกว่าธรรมะที่ทำหน้าที่สังวรละส่วนปหานะสังวรตรงนี้เนี่ยเน้นวิปัสสนาเนี่ยนะปหานะเนี่ยมี5อย่างนะปหานะ5 1ตทังคปหาน2วิขัมภนะปหาน3สมุจเฉทปหาน4ปฏิปัสสัทธิปหาน5นิสรณะปหานข้อแรกก่อนนะว่าตทังคปหานอันหนึ่งการละองค์นั้นๆย่อมมีด้วยวิปัสสนาญาณ นั้นเพราะเป็นปฏิปักษ์ในวิปัสสนาญาณมีนามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นดุจการกำจัดความมืดย่อมมีได้เพราะแสงสว่างแห่งประทีปฉะนั้นการละองค์นั้นๆองค์ที่ไม่ใช่คุณเนี่ยนะหมายถึงการละอกุศลนั้นๆน่ะด้วยองค์คุณนั้นๆเนี่ยนะองค์ที่เป็นคุณน่ะนะเรียกว่าอาศัยคุณธรรมมาละอคุณธรรมนะสิ่งที่ไม่ใช่คุณซึ่งถ้าแบ่งตามลำดับนะก็คือละสกายทิฏฐิด้วยการกำหนดนามรูปสกายทิฏฐิก็คือความสำคัญว่าตนว่าของตนเนี่ยนะสำคัญว่าตนเป็นต้นนั่นแหละทีนี้การใส่ใจหรือการมนสิการโดยความเป็นนามรูปอันนี้พูดแบบย่อที่สุดนะถ้าขยายนามรูปให้พิสดารขึ้นคืออะไรขันธ์5ขยายขันธ์5ให้พิสดารขึ้นก็คืออายตนะขยายอายตนะเพิ่มไปอีกก็คือธาตุ18มันแต่ก็ตรงนี้ก็ย่อมาเหลือเฉพาะนามกับรูปทีนี้ถ้านามรูปก็คือขันธ์ธาตุอายตนะนั่นเองดังการมนสิการว่าเป็นนามเป็นรูปเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะแม้กระทั่งเป็นอินทรีย์เป็นต้นนี่แหละเรียกว่าตทังคปหานคือละสกายทิฏฐิคือไปมีสัญญามนสิการว่าเป็นนามเป็นรูปเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะก็ไม่ใช่ตนใช่ไหมก็จะไม่ใช่ตนเพราะเป็นนามเป็นรูปเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะเราเป็นรูปรูปเป็นเราหรือเอารูปก็เป็นรูปอ่ะเรานี่ไปวิปลาสขึ้นเท่านั้นแหละเห็นไหมขันธ์ก็คือขันธ์นั่นแหละขันธ์ก็ไม่ใช่ใครหรอกแต่มิจฉาทิฏฐิไปสำคัญว่าเป็นตนเข้าลัทธิทิฏฐิที่ไม่มีเหตุและมีเหตุไม่เสมอกันด้วยการกำหนดปัจจัยทิฏฐิที่ไม่มีเหตุนี้หมายถึงแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือบางพวกถือว่าความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์ไม่ได้เกิดจากเหตุอะไรใช่ไหมมันจะเศร้าหมองมันก็เศร้าหมองของมันคนเดียวถ้ามันจะบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์คนเดียวคนเดียวมันเป็นภาษาภาคเหนือเขาอ่ะนะภาษากลางภาคกลางเขาเรียกว่า เองอย่างนั้นเนี่ยบริสุทธิ์เองมันจะสะอาดก็สะอาดเองมันจะบริสุทธิ์มันจะบริสุทธิ์เองเนี่ยนะอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไม่จริงใช่ไหมอันนี้แหละถ้ากำหนดปัจจัยจะละทิฏฐิอันนี้ขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเกิดจากปัจจัยอกุศลก็เกิดจากปัจจัยกุศลก็เกิดจากปัจจัยมันไม่ใช่ปฏิเสธปัจจัยอะไรอันนี้ในหนึ่งอีกในหนึ่งเขาบอกว่าอาเหตุกะทิฏฐิแปลว่าทุกอย่างปฏิเสธเหตุหมดทุกอย่างเกิดลอยๆมันจะเกิดมันก็เกิดของมันถ้ามันไม่อยากเกิดมันก็ไม่เกิดเนี่ยนะส่วนทิฏฐิที่มีเหตุไม่เสมอกันนี่พวกลัทธิพระผู้เป็นใหญ่สร้างโลกนี้ใครสร้างพระอิศวรสร้างพระพรหมสร้างเป็นต้นเนี่ยนะมันถ้ากำหนดปัจจัยก็จะละไอ้ทิฏฐิอันนั้นขึ้นถ้าถามว่าโลกนี้พระอิศวรสร้างและพระอิศวรใครสร้างเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดตามก็เลยเดี๋ยวป่วยนะสรุปว่าถ้ากำหนดปัจจัยได้ก็ละทิฏฐิที่ไม่มีเหตุและมีเหตุไม่เสมอกันเนี่ยนะก็ด้วยการกำหนดปัจจัยใช่ไหมกำหนดปัจจัยเช่นปัจจัยของรูปได้แก่อะไรกรรมจิตอุตุอาหารถ้าปัจจัยของนามวัตถุกับอารมณ์ถ้านามที่เป็นกุศลโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยถ้านามที่เป็นอกุศลอโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยถ้านามที่เป็นวิบากกรรมเป็นปัจจัยถ้านามที่เป็นกิริยาภวังค์เป็นต้นเป็นปัจจัยเพราะนั้นก็สามารถกำหนดปัจจัยก็ปฏิเสธลัทธิที่ไม่มีเหตุและปฏิเสธลัทธิที่มีเหตุไม่สม่ำเสมอไม่เหมาะสมเนี่ยนะส่วนผู้ที่กำหนดปัจจัยได้อย่างนี้เนี่ยนะก็สามารถประมวลว่าแม้ในอดีตขันธ์ทั้งหลายก็เกิดจากปัจจัยแม้ในอนาคตที่จะมีต่อไปขันธ์ทั้งหลายก็เกิดจากปัจจัยขันธ์เมื่อไรก็ตามขันธ์ทั้งมวลล้วนแต่เกิดจากปัจจัยเนี่ยนะเพราะถ้ากำหนดปัจจัยก็ขะละความสงสัยด้วยการข้ามความสงสัยอันเป็นส่วนในภายหลังแห่งการกำหนดปัจจัยนั่นเองคือถ้ารู้ปัจจัยเนี่ยก็จะสาวอย่างเช่นพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยแม้ในอดีตชรามรณะก็มีชาติเป็นปัจจัยแม้ในอนาคตชรามรณะก็มีชาติเป็นปัจจัยแปลว่าความแก่กับความตายนะมันจะมีตอนนี้ก็มาจากเกิดอดีตที่ผ่านมาที่แก่ตายก็เพราะมาจากเกิดอนาคตที่จะมีต่อไปที่แก่ที่ตายก็เพราะการเกิดแล้วเกิดมีอะไรเป็นปัจจัยมีกรรมเป็นปัจจัยปัจจุบันนี้กรรมเป็นปัจจัยให้เกิดแม้ในอดีตกรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดแม้ในอนาคตต่อไปกรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันนี้ผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาใช่ไหมแม้ในอดีตภาษาก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาแม้ในอนาคตต่อไปภาษาก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาการที่กำหนดมนสิการอย่างนี้จักละความสงสัยในการ3เนี่ยนะก็จะไม่สงสัยว่าแม้ในอดีตขันนั่นแหละเกิดขึ้นแม้ในปัจจุบันขันนั่นแหละเกิดขึ้นแม้ในอนาคตขันทั้งหลายนั่นแหละเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ขันเกิดด้วยปัจจัยแม้ในอดีตขันก็เกิดด้วยปัจจัยแม้ในอนาคตขันทั้งหลายก็จะเกิดด้วยปัจจัยกำหนดมากๆอย่างนี้สงสัยไหมเอ๊ะในอดีตเราเป็นอะไรเอาอะไรเป็นเราตนของตนก็ยังไม่มีเลยนะตอนนี้ยังหาเราไม่เจอแล้วอดีตจะมีเราได้ยังไงอนาคตต่อไปจะมีเราได้ยังไงทีนี้ก็มีคนก็ถามมาว่าเอาถ้าไม่มีเราไม่มีของเราเป็นต้นเราก็ไม่มีของเราก็ไม่มีแล้วกรรมที่ใครทำใครจะรับผลนะคะนี้เอาไงคุณหมอว่าไงดีตอนเอ้าว่าไปแล้วเราก็ไม่มีเอางั้นที่อดีตที่ทำกรรมไปแล้วอ่ะนะใครจะมารับอ่ะแล้วที่ทำอยู่ตอนนี้แล้วใครจะไปรับกรรมล่ะก็คือปุถุชนทั้งหลายก็อดคิดที่จะสำคัญว่าเป็นเราไปไม่ได้นะถ้ามองไปเนี่ยนะมันก็คือขันธ์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากการประชุมพร้อมแห่งปัจจัยการที่ประชุมพร้อมแห่งปัจจัยที่สืบเนื่องไปเป็นที่ตั้งโวหารว่าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยนะขันธ์5ที่สืบเนื่องกันไปจะเรียกว่าคนก็ได้เรียกว่าสัตว์ก็ได้เพราะว่าคนและสัตว์มีโดยโวหารมีโดยโวหารทีนี้เมื่อมีด้วยโวหารอย่างนี้เนี่ยนะไอ้ความที่สืบเนื่องกันไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยนะเพราะมันกรรมพันธุมันยังเกี่ยวข้องกันอยู่มันก็ไม่ได้สูญจากกันโดยเด็ดขาดแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะไหลสืบเนื่องไปตามเหตุตามผลเมื่อเช้ายมม่วยก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ20ปีที่แล้วนะ ณอาชันตาโคราชเลยโอ้รูปผู้การหนุ่มกว่านี้เยอะมากว่างั้นดูแล้วสังเวชวัตถุเกิดเลยว่างั้นก็บอกว่าตอนนั้นนะโอ้แปลกมากนะตอนนั้นยังดูดีกว่านี้เยอะถามว่ารูปตอนนั้นกับตอนนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนถามว่าคนละคนไหมไม่ใช่เอ้าเหมือนก็ไม่เหมือนแล้วจะว่าคนละคนอีกก็ไม่ใช่แล้วเอาไงกันแน ่หลุมนั้นตายไปแล้วอย่างจะสันติว่านะนั่นตายไปแล้ว คือขันธ์ทั้งหลายเนี่ยนะมันสืบเนื่องกันไปนะเรียกว่าจะว่าอันเดียวกันก็ไม่ใช่จะว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่เหมือนเราเอารูปเด็กๆสมัยเด็กๆกันนะเอามาวันก่อนเนี่ยไปเห็นรูปตอนสมัยบวชสามเณรเล็กๆกันนะมาดูรูปหนึ่งนั่นยังดูยังขำเลยทุกวันนะจะว่าคนเดียวกันเอ๊ะทำไมไม่เหมือนอ่ะจะว่าต่างคนสมมติถ้าไปยืมสตางค์ใครไว้ในตอนนั้นต้องจ่ายนะตอนนี้จะว่าคนเดียวกันใช่ไหมแต่ถามว่าสัมพันธ์กันโดยความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ใช่ไหมใช่ก็นี่เขาถามว่ามีคนคนหนึ่งไปลักมะม่วงเขาก็ถูกจับมาร้องฟ้องศาลเขาบอกว่าอ้าวนี่ไปลักมะม่วงเข้ามาเนี่ยเขาเอามะม่วงใครบอกมะม่วงของผมเอาทำไมเรียกว่ามะม่วงผมก็ผมเป็นคนปลูกไว้คุณปลูกต้นมะม่วงหรือคุณปลูกเม็ดมะม่วงเอาคุณปลูกเม็ดอ่ะนะผมเก็บผลน่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเม็ดนะจะถูกจับไหมอันนี้วัตตะทั้งหลายเนี่ยจะว่าเป็นอันเดียวกันโดยสิ้นเชิงมันก็ไม่ใช่จะว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่มันเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยนะก็สัมพันธ์กันสืบเนื่องกันไปนั้นผู้ที่กำหนดปัจจัยได้เนี่ยนะเพราะถ้ามีเหตุก็ยังมีผลอยู่ทีนี้เหตุกับผลเนี่ยตัวไหนที่ประสานเชื่อมรอยระหว่างเหตุกับผลให้มันมัดประสานกันเอาไว้ล่ะก็อวิชชาตัณหาและกรรมเนี่ยนะเป็นตัวที่เชื่อมเหตุเชื่อมกันต่อถึงความเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีก็จริงถ้ามีการจำแนกแยกแยะไปแล้วแต่ก็มีการสัมพันธ์กันแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งโวหารว่าเป็นคนเป็นสัตว์พระเวสสันดรกับพระพุทธเจ้าคนเดียวกันไหมถ้าเป็นคนเดียวกันก็สัสสตทิฏฐิถ้าคนละคนปุจเฉทถ้าหากว่าคนเดียวกันพระเวสสันดรก็อันนั้นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าก็อันนั้นองค์นั้นก็ไม่ใช่ถ้าต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วบุญที่พระเวสสันดรทำจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือถ้าต่างกันเนี่ยนะแต่ก็สัมพันธ์กันในความเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันในลักษณะนี้งั้นการกำหนดปัจจัยในอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าการละความสงสัยในการสามว่าทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้ขันธ์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นเพราะอาหารหรือเพราะปัจจัยนั่นแหละเป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นผู้ที่เขาดับขันได้ในอดีตก็คือเขาดับอาหารได้ผู้ที่จะดับขันต่อไปในอนาคตคือดับอาหารหรือดับปัจจัยได้ผู้ที่ดับในปัจจุบันที่มีอยู่ก็ดับปัจจัยได้เพราะสังขารทั้งหลายไหลมาแต่เหตุมันถ้าผู้ใดดับเหตุด้วยอริยมรรคได้นะเหตุนะต้องอาศัยมรรคนะถึงจะละได้ถ้าไม่อาศัยอริยมรรคไม่สามารถจักดับเหตุได้โดยประการทั้งปวงนะถ้ากำหนดอย่างนี้ได้ก็ละว่าละความสงสัยทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันทีนี้ถ้าเอาแล้วชาติหน้าเราเป็นอะไรดีเอาว่ารู้แล้วนี่ว่าไม่สงสัยแล้วนะตกลงเอาไงกันแน่ชาติหน้าอะไรเราเป็นอะไรแล้วคุณกันตาบอกขันห้าอดีตก็ขันห้าปัจจุบันก็ขันห้าอนาคตถ้ามันจะเกิดอีกก็เพราะขันห้าประชุมกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความจริงก็มีแต่ชาติทุกข์เท่านั้นแหละเกิดขึ้นชราทุกข์เท่านั้นแหละเกิดขึ้นเนี่ยนะพยาธิทุกข์เกิดขึ้นมรณะทุกข์นั่นแหละดับไปแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ไปสำคัญหมายว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นอัตตาของเราส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีความเห็นว่าเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนะท่านเห็นเป็นกองสังขารล้วนๆจริงๆไปดูในอธิมุตเรื่องพระอธิมุตตเถระเนี่ยนะถ้าบุคมีความสำคัญหมายว่าขันธ์ทั้งหลายไม่ต่างอะไรจากต้นไม้ใบหญ้าเขาจะไม่ยินร้ายในความตายไม่ยินดีในความเป็นอยู่นะไม่ยินดีในความเป็นอยู่ไม่ยินร้ายในความตายแต่ก็รอความตายเหมือนกับคนทำงานเสร็จแล้วเนี่ยนะของเราเนี่ยหนี้สินบานเลย นี่ยนะนี่ยังไงนะท่านนึกถึงอะไรชอบนะอันนั้นแหละนี่อันนั้นเพราะกามฉันทะเรียกว่าเป็นนี่ในศาสนานี ้จริงที่คุณการตาใช่ไหมตอบไปอ่ะตอบคล่องปากเลยบอกชาติหน้าอะไรเกิดก็ขันห้านั่นแหละคุณเชื่อไหมว่าในใจลึกๆขันห้าของเราอ่ะตาไปบอกเอ๊ะไอ้นั่นน่ะขันห้าของเราอีกอ่ะคุณเชื่อไหมถ้าความรู้สึกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะนั่นขันห้าน่ะของเราอีกอ่ะมันต้องดูที่ไอ้ความไอ้สักกายะทิฏฐิมันแน่นแค่ไหนครับ ที่ ศาสตร์ตามไปบอก อันนี้ถ้าจะละความว่าเป็นอันนั้นอันนี้ให้มันรู้ว่าขันห้าก่อนเถอะแล้วจะค่อยมาพิจารณาวิธีละว่าของเราอ่ะนะต่อไปว่าละความยึดถือว่าเราว่าของเราด้วยการพิจารณากลาปะเนี่ยนะการพิจารณากลาบแค่ไหนเรียกว่ากลาปะหรือกลาบกลาปะหรือกลาบนี่หมายถึงความเป็นกลุ่มเป็นกองนะว่าถ้าจะยึดถือว่าเราว่าของเรายึดอะไรก็ยึดรูปยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารและยึดวิญญาณทีนี้การที่จะละการพิจารณาว่าเป็นกลุ่มพิจารณาอย่างไรพิจารณาว่าจักขุมี54รูปใช่ไหมเรียกว่าพิจารณากลุ่มไม่ใช่และใช่ยังไงก็พิจารณาขันนั่นแหละทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะก็คือเห็นขันทั้งหมดนั่นแหละทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะไม่มีนิจจสาระเป็นต้นการที่พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆก็จักละความสำคัญว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเนี่ยนะเพราะว่าทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้ขันนั่นแหละเกิดขึ้นใช่ไหมขันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเราหรือไม่เที่ยงเราหรือเป็นทุกข์เราหรือเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่ของเราแต่ถ้ายังสำคัญว่าเป็นเราว่าเป็นของเราการพิจารณากลาปะอ่อนไปคือการพิจารณาว่าคือเราก็ต้องเอามาทบทวนนะไอ้ความสำคัญว่าเป็นเราเนี่ยคืออะไรสมมตินะอย่างเรานึกอยู่ว่างๆนึกว่าเออเราอันนั้นเป็นอะไรขันวิญญาณขันที่คิดขึ้นใช่ไหมถ้าเอามาวิเคราะห์ว่านี่คือวิญญาณขันมันวิญญาณคือความคิดอันนี้ทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งภายในทั้งภายนอกหยาบละเอียดความคิดใดก็ตามทั้งที่เลวประณีตใกล้ไกลนั่นก็คือความคิดคือวิญญาณขันธ์ไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระทุกอารมณ์ถ้าน้อมมามนสิการแบบนี้มากๆเนี่ยความสำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราจักมีหรืออะไรล่ะจะเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความสำคัญว่าเป็นเราว่าเป็นของเราอันถ้าพิจารณาโดยกลาปะมากเพียงใดเนี่ยนะความละความสำคัญว่าเราว่าของเรานี้ก็ลดลงไปเพียงนั้นแต่ทีนี้ว่าเราทั้งหลายโดยมากอ่ะคิดได้แต่โดยสูตรโดยการฟังไงแต่เราไม่ค่อยว่างๆไม่ค่อยเอามามนสิการแปลกนะรอให้ว่างก่อนจริงๆอ่ะต้องจัดเวลาทุกอย่างให้ว่างจะได้มาคิดเรื่องนี้ให้มากอันนี้จริงๆมันควรทำอย่างนี้ใช่ไหมคือควรเอามาคิดว่าอย่างแม้กระทั่งรูปขันธ์เนี่ยถ้ามนสิการจักขุนะถ้าสำคัญว่าจักขุคือเราจักขุเป็นขันธ์อะไรเป็นรูปขันธ์ถ้ามนสิการรูปอันนี้แหละทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลนั่นก็คือรูปขันธ์คือจักขุไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราอะนะเพราะไม่ใช่เราหมายถึงว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเพราะเป็นทุกข์ไม่ใช่อัตตาของเราก็เนื่องจากเป็นอนัตตาเนี่ยนะอันนี้จังก็เพราะว่าสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีแก่นสารถ้ามันมนสิการอย่างนี้ทุกเรื่องทุกอารมณ์ความสำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราก็จักไม่มี เรื่องนี้นี่นะครับผมเคยเอามาคิดครับแล้วก็พิจารณาทำเป็นภายนอกคือนั่งรถไปกับคุณนายนะกับแม่บ้านผมอะแล้วก็คิดถึงว่าไอ้วิญญาณขันเนี่ยนะฮะนะสมมุติว่าวิญญาณขันของแม่บ้านผมอะ นะมันไม่ใช่ของเขาจริงๆนะผมขับรถไปใช่ไหมพอถึงบ้านหลังนั้นอยู่ริมคลองส่งน้ำเนี่ยนะแม่บ้านผมจะพูดถึงคุณอุษณีทองเนื้อดีบ่อยมากเลยเพราะว่าบ้านนั้นเนี่ยสามีก็เป็นเจ้าของใช่ไหมแล้วเขาก็ชื่นชมคุณอุษณีโอ้เป็นนางงามดีงานดีเขาแต่งงานไปเขาโอ้เป็นคนประพฤติดีใช่ไหมมีบุญอย่างนู้นบุญนี่นะผ่านไปบ่อยนะพอผ่านไปเนี่ยแต่ผมพิจารณาว่าจะเห็นว่าไอ้ความคิดนั้นเนี่ยไม่ใช่ของแม่บ้านผมเลยนะเพราะอาศัยปัจจัยในตัวนั้นเนี่ยนะซึ่งมันเป็นบ้านหลังนั้นเนี่ยมันเป็นรูปารมณ์เนี่ยตัวนั้นเริ่มขึ้นมาแล้วนะถ้าเขาไม่ผ่านบ้านหลังนั้นบังเอิญเขาไม่เห็นบ้านหลังนั้นเนี่ยนะความคิดเนี่ยจะเป็นของเขาได้ยังไงใช่ไหมฮะนั่นไอ้วิญญาณขันธ์อันนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นของเขาจริงๆมันอาศัยไอ้ตัวอิทธิพลตัวนั้นจริงๆแต่ว่าเจ้าของนะไม่รู้ตัวหรอกก็คิดว่าเออเนี่ยเราเป็นคนคิดนะนี่อาศัยว่าเรามองจากธรรมะภายนอกใช่ไหมแต่ว่าตัวเองไม่ค่อยได้คิดนึกไม่ออกนะ ก็วิธีนึกง่ายๆก็อย่างเมื่อเช้าเราคิดเรื่องอะไรอยู่ลองไล่มานะตอนเช้าเนี่ยนะตีห้าคิดอะไรอยู่หกโมงคิดเรื่องอะไรเจ็ดโมง8โมง9โมง10โมง11โมง12โมงเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยนะคิดอะไรเมื่อบ่ายเนี่ยฟังเรื่องอะไรแล้วก็ตอนนี้มาคิดเรื่องอะไรอยู่จะเห็นแล้วมันผ่านมากี่ความคิดแล้วเนี่ยแล้วตกลงจะเอาความคิดไหนว่าเป็นเราแล้วตั้งแต่นี้ไปจนค่ำเนี่ยเราจะคิดอีกกี่เรื่องแล้วจะเอาตัวความคิดไหนเป็นเราเนี่ยนะและอีก10ปีเนี่ยนะเราจะคิดอีกกี่พันล้านเรื่องก็คิดอย่างนี้ไปเรื่อยเอาอะไรมาเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราแต่มันเกี่ยวเนื่องนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะความสำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราก็เนื่องจากเราไม่เห็นโดยอนิจจังทุกขังและอนัตตานั่นเองความสำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราจึงติดแน่นยึดแน่นผูกพันขนาดนั้น พระคุณเจ้าครับมีประโยชน์อย่างไรที่แบ่งขันให้เป็น11กองทำไมต้องมีทั้งไกลใกล้หยาบละเอียดสามประณีตนอกจากอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วเนี่ย ก็เอามาเป็นเครื่องวัดนะอย่างเช่นอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะสมมติว่าตัวเราเองก่อนใช่ไหมเป็นภายในแล้วภายนอกก็ของคนอื่นไงทีนี้ทั้งนะอดีตอนาคตปัจจุบันภายในของเราเป็นฉันใดภายนอกคนอื่นก็เป็นฉันนั้นบางลัทธิเขาถือว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเช่นเราเที่ยงเราไม่เที่ยงพรหมเที่ยงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาว่าถ้าเอาให้เต็มนะพรหมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นก็แบ่งเป็นภายในกับภายนอกแล้วใช่ไหมนั้นตัวภายนอกก็อดีตอนาคตและปัจจุบันหยาบละเอียดอันนั้นก็ยังมีเกรดอีกใช่ไหมเช่นความคิดอย่างหยาบกับความคิดอย่างละเอียดความคิดอย่างเลวและอย่างประณีตอยู่ใกล้และอยู่ไกลก็มาแบ่งนั้นการแบ่งก็จะได้กว้างขวางเรียกว่ามองเห็นชีวิตตามที่เป็นจริงชัดเจนขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีการแบ่งไม่มีการจำแนกนะมันแบบอะไรเหมารวมไปเลยก็ไม่พอที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเนี่ยนะคือผู้มีปัญญาถ้าปัญญาเต็มจริงๆอ่ะนะมนสิการอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอแล้วที่จะบรรลุแต่ผู้มีอินทรีย์อ่อนๆทั้งหลายเนี่ยนะอาศัยวัตถุที่พระองค์แสดงเหล่านี้เป็นที่เจริญอินทรีย์อันนั้นเพื่อบ่มอะไรบ่มปัญญอินทรีย์ให้มีกำลังมากขึ้นนะ แสดงว่าการพิจารณาเป็นกลาบกลาบเนี่ยจริงๆคือเป็นลักษณะคล้ายกับว่าเป็นการแยกกลุ่มกองเท่านั้นเองเป็นเหมือนกับเป็นการแยกคณะสัญญาซึ่งเราจดจำมั่นหมายว่าเนี่ยไอ้ที่มารวมกันเนี่ยก็คือตัวเราแยกเหมือนกับแยกเหมือนอาการ32แยกเหมือนกับเป็นพวกที่เป็นรูปขันธ์วิญญาณขันธ์อะไรต่างๆเนี่ยแยก ถ้าแยกอันนั้นเนี่ยนะอยู่ที่นู่นกำหนดนามรูปกับกำหนดปัจจัยนะเป็นอันนี้เปรียบเทียบว่าผู้ที่กำหนดในชั้นแรกนะพิจารณานามรูปก็แยกสภาพของเช่นรูปขันธ์แบ่งเป็นธาตุ4หรือว่าอาการ32หรืออาการ42แล้วก็มาแยกตามทวาร6ทวาร6ก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์เวทนาก็มาแบ่งชาติกุศลอกุศลวิบากกิริยาสัญญาเป็นต้นก็ในยะเดียวกัน มีรูปมีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงมีกลิ่นก็มีการแยกแยะประชุมกันขันทั้งหมดเหล่านั้นล้วนแต่เกิดจากปัจจัยอดีตก็เกิดจากปัจจัยอนาคตก็เกิดจากปัจจัยเนี่ยนะปัจจุบันก็เกิดจากปัจจัยภายในก็เกิดจากปัจจัยภายนอกก็เกิดจากปัจจัยเนี่ยนะทั้งอย่างหยาบก็เกิดจากปัจจัยอย่างละเอียดก็เกิดจากปัจจัยอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอย่างไรก็เกิดจากปัจจัยสิ่งใดที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะซึ่งถ้าเราไม่เคร่งครัดในการนี้อันนี้ยานนี่นะเอายานไปแปะกับทุกเรื่องนะจริงๆจะเป็นสิ่งเดียวกันที่เป็นการพิจารณาอย่างต่อเนื่องเพราะในสมัยพุทธกาลจริงๆอ่ะท่านก็ไม่ค่อยนิยมแยกยานนะอันนี้แกเนี่ยนี่ยานขั้นนี้นะนี่ยานขั้นนั้นนะนั่นขั้นโน้นนะไม่ค่อยใส่นะเอาแต่รายละเอียดในการพิจารณาเพราะรู้อยู่แล้วตามสูตรมีการแสดงอยู่ว่าเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นการพิจารณาเนี่ยพิจารณาแค่ไหนจึงจะสมควรแก่การเบื่อหน่ายท่านเอาตรงนั้นเป็นปริมาณมาตรฐานแต่พอมาในชั้นหลังเข้าก็เนี่ยมาเริ่มจำแนกมาแยกให้เราได้ศึกษาได้เรียนได้ฟังอย่างกว้างขวางขึ้นนะพระสารีบุตรท่านกรุณานะท่านก็สงเคราะห์มาจำแนกเพราะว่าพวกนัยยะบุคคลกับปทปรมะเนี่ยจะต้องบ่มอินทรีย์กันขนาดนี้มันจึงจะพอจะบรรลุมรรคผลได้นะแต่ถ้าไม่บ่มขนาดนี้เอาไปคิดอะไรอะอกุศลวิตกเอาไปหมดอีกเนี่ยนะก็เอามาจำแนกอย่างกว้างขวางพิสดารผู้ที่ได้รับการจำแนกอย่างกว้างขวางพิสดารเจ้าแรกเลยเนี่ยคือกลุ่มปัญจวัคคีย์กลุ่มปัญจวัคคีย์เนี่ยนะท่านพิจารณาขันธ์5โดยโอกาส11หมดเลยนะตอนแรกพระองค์ก็ถามพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะก็ถามเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณต่อไปอีกรองก็ตรัสสรุปว่าเพราะเหตุนั่นแหละเหตุที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานะเหตุที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราอ่ะขันเหล่านี้นะรูปทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้ทั้งหมดนั้นก็เป็นรูปขันธ์ที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะอริยสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้รู้เห็นอยู่อย่างนี้รู้เห็นอย่างนี้นะอย่างนี้เนี่ยใช้เวลาแค่ไหนก็ช่างเถอะแต่ว่ารู้เห็นอย่างนี้เมื่อรู้เห็นอย่างนี้จักเบื่อหน่ายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายใจก็เลิกเกาะเกี่ยวว่างั้นเถอะวิมุตติเนี่ยนะคลายกำหนัดก็คือเลิกเกาะเมื่อใจเลิกเกาะเกี่ยวเนี่ยถือว่าเป็นอะไรเป็นความหลุดพ้นในศาสนานี้เรียกว่าความหลุดพ้นในศาสนาเนี่ยเลิกเกาะสังขารสักทีนึงแต่ไม่ได้เราปล่อยไม่ได้ง่ายๆหรอกยึดกันมาตั้งนมนานแล้วนะไม่ใช่ว่าปล่อยกันได้ง่ายๆนะเราก็ฟังรู้นะว่าเออเนี่ยถ้าปล่อยสังขารได้นะนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์เลยไม่ใช่ปล่อยได้ง่ายเลยใช่ไหมก็เรารู้ว่าเออรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเรายังแอบคิดว่ามันเที่ยงอยู่เลยอ่ะโอ้อีกนานนะเวทนาเนี่ยล้วนแต่เป็นทุกข์นะเออก็สุขดีนะก็สบายนี่พระองค์บอกว่านะเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นลูกศรเห็นนะทุกข์ขมสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงหรือไม่ใช่ตนเนี่ยนะเข้าจากสงบราคะโทสะโมหะเที่ยวไปใช่ไหมเราเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์ไหมตรงข้ามเลยเห็นทุกข์เป็นลูกศรไหมเออนี่พอจะยอมรับบ้างอ่ะนะแล้วเห็นอุเบกขาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไหมเออเฉยๆนี่เดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงนะเมื่อก่อนก็ไม่ได้เฉยอย่างนี้ถ้าคิดนะถ้าเอาเวทนามาจับนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยน่าขำๆดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเขาก็ดีใจเสียใจเฉยดีใจเสียใจเฉยดีใจเสียใจเฉยดีใจเสียใจเฉยอ่ะนะเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะเหมือนเล่นเหมือนเด็กเล่นจริงๆเห็นไหมสมมติถ้าเป็นภาพสีหน้านะเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็บูดเดี๋ยวก็ยิ้มเฉยบูดอย่างเงี้ยนะก็สลับคลาดเคล้ากันอยู่เท่านั้นจริงๆอ่ะนะแต่ก็เออมันก็เพลินได้อ่ะคิดดูเทศมากไม่ได้ก็จะหมดเวลาแล้วนี่มาดูต่อไปนะว่าการละสัญญาในธรรมที่ไม่เป็นมรรคว่าเป็นมรรคด้วยการกำหนดมรรคและไม่ใช่มรรคสิ่งที่ไม่ใช่มรรคคืออะไรปีติเป็นต้นนะหรือวิปัสสนูปกิเลสนี่ไม่ใช่มรรค แต่วิปัสสนานี้เป็นมรรคมรรคตัวนี้ไม่ใช่อริยมรรคนะหมายถึงว่าพอเจริญการตามเห็นโดยละความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นเมื่อพิจารณาไปมากๆจะเกิดปีติปราโมทย์ปัสสัทธิสุขสมาธิอุเบกขาเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่มรรคแต่ก็นึกว่าตัวเองบรรลุแล้วเนี่ยนะนึกว่าได้มรรคแล้วเพราะฉะนั้น อันนั้นไม่ใช่นะตัวอนุปัสสนานี่เป็นมรรคอนุปัสสนา7เนี่ยเป็นมรรควิปัสสนูไม่ใช่มรรคเนี่ยนะก็กำหนดแยกแยะมรรคและไม่ใช่มรรคได้ละอุเฉททิฏฐิด้วยเห็นการเกิดขึ้นเช่นรูปจะเกิดโดยอาการเท่าไหร่นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเกิดโดยอาการเท่าไหร่เมื่อสามารถวิเคราะห์แยกแยะอย่างนี้ได้ก็ละอุเฉททิฏฐิถ้ารู้ว่าถ้าปัจจัยดับขันธ์ทั้งหลายก็ดับก็ละสัสตทิฏฐิเนี่ยนะละความสำคัญว่าไม่น่ากลัวในสิ่งที่น่ากลัวด้วยการพิจารณาเห็นภัยอันนี้ก็ลักษณะของพยตูปัฏฐานญาณนะความสำคัญว่าขันธ์ห้าไม่น่ากลัวนี่ก็จักละได้ด้วยพยตูปัฏฐานญาณละความสำคัญว่าน่าชอบใจคือละอัสสาทะด้วยการเห็นโทษอาทีนวานุปัสสนาเนี่ยนะละอัสสาทะนะละความสำคัญว่าน่าชอบใจนั่นคืออัสสาทะละอภิรติสัญญาอภิรติสัญญาคือนันทินั่นแหละคือสำคัญว่าน่ายินดียิ่งด้วยนิพพิทานุปัสสนาอนาภิรติก็คือนันทิอันนั่นแหละวันหน้ายินดียิ่งด้วยนิพพิทานุปัสสนาละความเป็นผู้ไม่อยากจะหลุดพ้นด้วยญาณคือความเป็นผู้ใคร่จะพ้นไอ้ไม่อยากจะพ้นเนี่ยคืออาทานะใช่ไหมขอเกาะไว้อย่างนี้ตลอดไปอันนั้นขอเกาะขอเกี่ยวขอประสานขอเย็บไว้อย่างนี้แหละอันนี้แหละเรียกว่าไม่อยากจะหลุดพ้นนะขอถือเอาไว้นะไม่อยากปล่อยเลยอ่ะด้วยมุนจิตุกรรมมยตาญาณละการไม่เพ่งด้วยอุเบกขาญาณคือไม่เพ่งเล็งอ่ะนะละภาวะปฏิโลมปฏิโลมเนี่ยแบ่งออกเป็น2 อย่างคือปฏิโลมในธรรมทิฏฐิกับปฏิโลมในพระนิพพานปฏิโลมเนี่ยหมายถึงละปฏิโลมในธรรมทิฏฐิเนี่ยนะความเห็นที่มันขัดแย้งกับธรรมทิฏฐิคือการไม่กำหนดปัจจัยใช่ไหมถ้าละภาวะปฏิโลมก็คือคล้อยตามปัจจัยอ่ะการสามารถกำหนดคล้อยตามปัจจัยนั้นละอุเฉททิฏฐิภาวะปฏิโลมในธรรมทิฏฐิเนี่ยนะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือความเห็นที่ขัดแย้งต่อปฏิจจสมุปบาทอนุโลมอันนี้ขัดอันนี้เป็นอุเฉททิฏฐิใช่ไหมความเห็นที่ขัดแย้งต่อปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมเป็นอุเฉททิฏฐิขอไปสัสตทิฏฐิเอาใหม่นะความเห็นที่ขัดแย้งต่อปฏิจจสมุปบาทแบบอนุโลมเรียกว่าอุเฉททิฏฐิละความเห็นขัดแย้งต่อปฏิจจสมุปบาทปฏิโลมเป็นสัสตทิฏฐิเพราะฉะนั้นเรียกว่าละภาวะปฏิโลมคือละอุเฉททิฏฐิและสัสตทิฏฐิในธรรมทิฏฐิเนี่ยนะเพราะคำว่าธรรมทิฏฐิตัวนี้เป็นชื่อของปฏิจจสมุปบาทปฏิภาวะปฏิโลมหมายถึงสัสตะการถือโดยเที่ยงกับถือโดยศูนย์อุเฉททิฏฐิกับสัสตทิฏฐิแล้วก็ละภาวะปฏิโลมในพระนิพพานกะอะไรที่มันขัดแย้งต่อการเห็นพระนิพพานตรงนี้ที่เอามาเขียนเพราะเคยสงสัยบ่อยมากก็เลยเอามาเขียนให้ดูซะหน่อยภาวะปฏิโลมภาวะปฏิโลมเนี่ยแปลง่ายๆแบบความเห็นที่มันขัดต่อความเป็นจริงอ่ะนะมันขัดเนี่ยขัดต่ออะไรขัดต่อปฏิจจสมุปบาทธรรมทิฏฐิตัวนั้นเป็นชื่อของปฏิจจสมุปบาทความคิดที่ขัดต่อปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือความคิดที่เป็นถือโดย2กลุ่มอุเฉททิฏฐิกับสัสตทิฏฐิความเห็นอุเฉททิฏฐิเนี่ยนะมันถือว่าศูนย์ใช่ไหมการถือว่าศูนย์เนี่ยขัดต่อปฏิจจสมุปบาทอนุโลมวาระหรือที่เรียกว่าสมุทยะวาระนะเป็นความเห็นที่ขัดต่ออวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังเป็นต้นนั่นแหละ ส่วนพวกสัสตทิฏฐิเนี่ยปฏิเสธอะไรเพราะสำรอกอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเรียกว่านิโรธวาระเนี่ยนะเพราะพวกนี้จะความเห็นที่ขัดแย้งจะต้องละอันนี้ซะละด้วยอนุโลมยานนะอันนี้เรากำลังพูดอนุโลมยานอยู่ที่ผู้การว่าเกือบจะบรรลุแล้วภาวะอนุโลมยานเนี่ยละภาวะปฏิโลมสองอย่างนี้นี่ในที่หนึ่งนะในที่สองภาวะปฏิโลมภาวะที่ปฏิโลมต่อนิพพานเนี่ยคืออะไรพระนิพพานเนี่ยคือการไม่ยึดถือสังขารใช่ไหมปฏิโลมต่อพระนิพพานคือการยึดถือสังขารความยึดถือสังขารเนี่ยถือว่าขัดต่อการบรรลุนิพพานอย่างยิ่งเปรียบเหมือนอะไรเหมือนการถือของเนี่ยก็เป็นขัดต่อการวางใช่ไหมพระนิพพานไม่เหมือนกับวางสังขารเพราะในการยึดถือสังขารก็ถือว่าเป็นการขัดกันเป็นอย่างยิ่งปกตินี้คำว่าอนุโลมเนี่ยนะอนุโลมเนี่ยเป็นชื่อของยานที่หนึ่งอนุโลมต่อวิปัสสนาญาณก่อนนะสองอนุโลมต่อโพธิปักขิยธรรมลักษณะของอนุโลมยานเนี่ยอนุโลมสองอย่างคืออนุโลมต่อวิปัสสนาญาณต้นกับอนุโลมต่อโพธิปักขิยธรรมทีนี้การที่อนุโลมต่อวิปัสสนาญาณก่อนๆเนี่ยเป็นการละความเห็นที่ขัดแย้งต่อปฏิจจสมุปบาทเป็นการละความขัดแย้งต่อการยึดถือสังขารเพราะฉะนั้น อนุโลมยานเนี่ยแบ่งโดยยานที่อนุโลมต่อวิปัสสนากับโพธิปักกับเป็นตัวที่ละภาวะปฏิโลมในปฏิจจสมุปบาทภาระปฏิโลมต่อพระนิพพานส่วนรายละเอียดก็ไปดูเอาในฎีกานะคำอธิบายมีอยู่ในฎีกาที่เอามาให้ดูนี่ก็เพราะว่าเคยสงสัยมานานจึงมาเขียนให้ดูนั่นก็ฎีกานี่ช่วยเยอะมากเลยถ้าไม่มีฎีกานี่แย่ทีนี้ยานะต่อไปอีกหน่อยว่าละยึดความยึดนิมิตหมายถึงสังขารหมายถึงขันธ์5นะละความยึดถือขันธ์5ด้วยโคตรภูเพราะโคตรภูนี่มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วนะไม่ได้มีสังขารเป็นอารมณ์นี้ชื่อว่าตทังคปหานมันก็อันนี้ก็ชื่อว่าละชั่วคราวทั้งนั้นเลยเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นนั่นแหละจึงเป็นสมุจเฉทปหานะฉะนั้นถ้าใครที่มุ่งปฏิบัติเพื่อละก็นี่แหละมาดูตามลำดับญาณะดังกล่าวไปเพราะว่าตัวปัญญาจริงๆจะมีการละอย่างนี้ไปโดยลำดับนะตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็ไปทำความเข้าใจเพราะว่าวันนี้ก็หมดเวลาก็ถึงเราฟังอย่างนี้ก่อนนะวันนี้ก็จะไปไหว้พระธาตุต่อใช่ไหมเมื่อไปไหว้พระธาตุก็ระลึกว่าญาณทั้งหลายเหล่านี้ปัญญาทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ระลึกว่าพระองค์นี่มีคุณธรรมเหล่านี้นะก็จะได้ไหว้พระพุทธเจ้าถูกว่าพระองค์เป็นผู้มีปัญญาจริงๆ